Radio Nawigator Trójki. To program Trzeciopolskiego Radio, niedziela 7 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec głosowania we Francji. Lada moment pierwsze sondażowe wyniki. Według belgijskich mediów wygrał Emmanuel Macron. Dwie osoby ranne w wypadku przed kościołem w Przyłękach. Kobieta pomyliła biegi i wjechała samochodem w ludzi. Akcja saperów w niemieckim Hanowerze. Znaleziono trzy bomby z czasów II wojny światowej. Ostatnie lokale wyborcze właśnie zostały zamknięte. Od 8 rano Francuzi wybierali prezydenta. O Pałac Elizejski walczyli socjaldemokrata Emmanuel Macron oraz kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Na lada moment powinniśmy poznać cząstkowe wyniki. Z niecierpliwością czekają na nie zwolennicy i działacze ruchu En Marche Macrona przed Louvrem, gdzie rozpoczyna się wieczór wyborczy. Kandydata niezależnego jest Magdalena Skajewska. Marianne, nie ma wątpliwości, że Macron dziś zwycięży. Jak tylko go zobaczyłam, to wiedziałam, że będzie prezydentem. Młody, z nowymi reformami dla Francji, on jest dokładnie tym, czego nam teraz potrzeba. Paul jest nieco bardziej ostrożny. Mamy nadzieję, że wygra, oczywiście, choć staramy się być ostrożni, ale jesteśmy dobrej myśli. Alexis przyznaje, że ciekawe jest przemówienie Emmanuela Macrona. Ważne będzie to, żeby starał się zjednoczyć Francuzów, a nie mówić tylko do sympatyków En Marche. Bo nawet jeśli wygra z 60%, to 40% Francuzów będzie przeciwko niemu, czego nie może ignorować. Musi być prezydentem wszystkich Francuzów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Belgijskie media, powołując się na wyniki sondażowe, informują już, że Macron uzyskał 60% głosów. Więcej Beata Płomecka. Tradycyjnie już podczas wyborów w sąsiadującej z Francją Belgii przekazywane są wyniki ośrodków sondażowych. Belgijskie media powołują się na 4 ośrodki badania opinii publicznej. Jeśli, jak informują, trend obserwowany do 18 utrzyma się, to według jednych Emmanuel Macron uzyska 62% głosów, według innych to poparcie ma być wyższe o 1 punkt procentowy. Marine Le Pen według tych wyników sondażowych nie przekroczy 40%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są już wyniki ośrodków sondażowych we Francji. Macron otrzymał 65,1% głosów, Le Pen z kolei 34,9%. Więcej już za chwilę na naszej antenie. Specjalna audycja poświęcona wyborom prezydenckim we Francji. Zapraszamy. Kolejne informacje. Dwie osoby trafiły do szpitala po tym, jak kobieta wjechała samochodem w grupę osób stojących przed kościołem w Przyłękach w powiecie bydgoskim. Do wypadku doszło podczas uroczystości pierwszokomunijnych, informuje Przemysław Słomski z policji w Bydgoszczy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kobieta wsiadając do samochodu, który posiadał automatyczną skrzynię biegów, najprawdopodobniej pomyliła pedały, nadusiła na pedał gazu, ruszyła do przodu i w ten sposób utrąciła osoby stojące przed kościołem. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Całe postępowanie będzie prowadzone w kierunku wypadku. 63-letnia kobieta straciła prawo jazdy. W chwili zdarzenia była trzeźwa. W Hanowerze trwa akcja rozbrajania ostatniego z trzech brytyjskich pocisków lotniczych z II wojny światowej. Rano z miasta ewakuowano 50 tysięcy mieszkańców. Saperzy na miejscu rozbroili na razie jedną 250-kilogramową i drugą 500-kilogramową bombę. W trzeciej zapalnik był zbyt zardzewiały, aby próbować niewybuch rozbrajać ręcznie. Ewakuacja w Hanowerze zdaniem władz miasta przebiegała wyjątkowo sprawnie, ale ze względu na duże niebezpieczeństwo wybuchu ładunku dodatkowo miejsce było sprawdzane przez helikoptery wyposażone w kamery termowizyjne do wykrywania ludzi. Saperom nie udało się ze względu na duży stopień zniszczenia ręcznie rozbroić jednej 250-kilogramowej bomby. Specjaliści będą teraz próbowali przy pomocy strumieni wody odpowiednio pociąć ładunek, ale gdy to się nie uda, bomba będzie musiała zostać zdetonowana na miejscu. W 2012 roku kontrolowane wysadzenie podobnej bomby w Monachium wywołało pożar, który zniszczył kilka budynków mieszkalnych. W czasie II wojny światowej Hanower był celem zmożonych ataków bombowych w roku 1943. Skutkiem bombardowania przeprowadzonego w nocy z 8 na 9 października zniszczono tysiące domostw. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I na koniec serwisu Trójki powtórzmy, według wyników sondażowych nowym prezydentem Francji został Emmanuel Macron. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurne, ale z przejaśnieniami. Przelotnie padać nie będzie tylko na Śląsku i w Małopolsce. Termometry pokażą w Koszalinie i Trójmieście 8 stopni, w Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie 9, w Białymstoku 12, w Lublinie 13, w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Witam pana. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan podjąć pracę w naszej firmie, biorąc pod uwagę pańskie CV i doświadczenie zawodowe. No nie mogę, no po prostu nie mogę zaproponować panu mniej niż 13 zł za godzinę. A więcej? No oczywiście. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w wysokości 13 zł. Jeśli twój szef płaci mniej, zgłoś. Więcej informacji na stronie www.solidarność.org.pl. 13 i nie kombinuj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Roman, tyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Przed chwilą zakończył się jeden z ważniejszych etapów tegorocznego europejskiego maratonu wyborczego. Francuzi wybrali prezydenta. Już za chwilę wszystko dokładnie Państwu opowiemy i wraz z gośćmi na gorąco skomentujemy w specjalnym wydaniu audycji Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Lokale wyborcze we Francji otwarto o 8 rano. Myślę, że Marine Le Pen będzie lepsza. Co prawda nie zgadzam się z nią w jednej sprawie, bo uważam, że powinniśmy zostać w Unii Europejskiej. Ale tylko ona gwarantuje ochronę granic. Bo uważam, że powinno się zrobić porządek z emigrantami. Nie mam nic przeciw tym Algierczykom i ludziom z Afryki, którzy są Francuzami, ale inni, tych wszystkich, na przykład Belgów, powinniśmy ich wszystkich odesłać. Nie ma tego kandydata, na którego chciałabym zagłosować. On niestety odpadł w pierwszej turze. Dziś głosuję na mniejsze zło. Właśnie zagłosowałem na Macrona. On daje nowe możliwości dla kraju. No i nareszcie mamy kogoś nowego. Kogoś, komu można zaufać. Myślę, że to dobry wybór. Dobrze by było, gdyby Francja pierwszy raz wybrała kobietę na prezydenta, ale nie może to być kobieta o tak skrajnych poglądach. To powinna być kobieta z szerokimi horyzontami, przekonana demokratka. Łączymy się teraz z Markiem Brzezińskim, naszym paryskim korespondentem. Witam cię bardzo serdecznie. Ja również, dobry wieczór. Frekwencja jak na Francuzów nie za wysoka, prawda? No wręcz przeciwnie, raczej dosyć niska według szacunków, bo te wyniki, o których będziemy za chwilę mówili, jeśli chodzi o kandydatów na prezydenta, to też są szacunkowe, to są wstępne wyniki. Natomiast według obliczeń ekspertów około 25%, czyli 1/4 Francuzów nie pofatygowała się dzisiaj do urn wyborczych, mimo że mogli na przykład skorzystać z upoważnień, z czego korzystał chociażby francuski astronauta przebywający od pół roku w kosmosie. Wielkie miasta nie dopisały. Wielkie miasta nie dopisały przede wszystkim na Prowansji, to znaczy w Prowansji, to znaczy Marsylia, Prowansja, Lazurowe Wybrzeże, Var. To są te miejsca, które chyba zaważyły na tak niskich notowaniach Marine Le Pen. Marine Le Pen uzyskała 34,5% głosów. Z kolei Emmanuel Macron, liberalny socjaldemokrata, zyskał 65,5% głosów. Natomiast na liderkę skrajnej prawicy zazwyczaj właśnie głosowała Prowansja, Lazurowe Wybrzeże, że te okolice poza bardzo biedną i nękaną bezrobociem północą, Pas-de-Calais, i poza wschodnimi rejonami Francji, to znaczy Alzacją, Lotaryngią, Ardenami. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście tutaj miasta nie stanęły na wysokości zadania, mimo że one miały do godziny 20, czyli o godzinę dłużej niż wszystkie inne miasta metropolitarne, otwarte biura wyborcze. tutaj może być kilka czynników. Jeden to jest czynnik taki, że po prostu jutro jest święto, dzień wolny od pracy i jest przedłużony weekend, ale wiele osób pofatygowało się w ten sposób do urzędów, że załatwiło sobie właśnie wspomniane zezwolenia, które upoważniały do głosowania w innym miejscu. Upoważniały w pewnym sensie, tak, ludzi, różnych przyjaciół, krewnych do tego, żeby można było głosować. Natomiast drugim czynnikiem, wydaje mi się, najważniejszym było to, że Francja jest w pewnym rodzaju szoku. Ona sama tego szoku potrzebowała. To taki polityczny elektrowstrząs. Polega to na tym, że od właściwie początków Piątej Republiki cały czas była na zmianę albo prawica, albo lewica. I ani ta tradycyjna demokratyczna partia socjalistyczna, ani ta tradycyjna demokratyczna partia gaullistowska prawicowa nie były w stanie rozwiązać największych bolączek Francuzów, to znaczy bezrobocia, spadku siły nabywczej pieniądza, no bezpieczeństwa oczywiście i w tym wszystkim ustrzeżenia Francuzów przed terroryzmem. A zatem jeżeli nie, no to w pierwszej już turze było takie głosowanie pełne protestu przeciwko tradycyjnym tym partiom. No i pojawili się nowi. Pojawiła się Marine Le Pen, Front Narodowy, i pojawiła się nowa twarz również, Emmanuel Macron, który jest tym socjalistycznym, socjaldemokratycznym liberałem, a i socjaldemokracja, i liberalizm nie brzmią najlepiej. I to odstraszyło wielu sympatyków partii socjalistycznej i jednocześnie odstraszyło również skrajną lewicę Jean-Luc'a Mélenchona. No ale nie zapominajmy jednej rzeczy, że te wybory prezydenckie to jest bardzo ważna sprawa, ale to jest dopiero pierwsza odsłona walki o władzę we Francji, bo druga odsłona jest w połowie czerwca. Marek Brzeziński z Paryża prosto. Emmanuel Macron nowym prezydentem francuskim. A ze mną w studiu goście pani Teresa Figat, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu. Pan Zbigniew Kowalewski, Le Monde Diplomatique, wersja polska. Witam także bardzo serdecznie. I pan Adam Puchejda, kulturaliberalna.pl. Witam bardzo serdecznie. Właściwie po pierwszej turze wyborów sondaże mówiły, że taki będzie wynik, ale czy mieli państwo jednak wątpliwości, że może być inaczej? Ja przez chwilę się bałam, to znaczy jak można było już w ogóle coś przewidywać na temat frekwencji, ponieważ tak naprawdę w Europie Francuzi uczą nas demokracji od lat i masowo chodzą głosować. Natomiast jak się okazało, że ta druga tura wygląda na to, że 1/4 nie poszła, a w dużych miastach, w Paryżu, w pewnych dzielnicach to się kształtowało nawet w okolicach 50%. Wiedząc, że jednak na Macrona będzie głosowała w dużej mierze, no nazwijmy to, inteligencja i ludzie przywiązani do demokracji, no przez chwilę miałam, powiem, taki uścisk w sercu niepokoju, że może jednak będzie kolejna nieprzyjemna niespodzianka w Europie, podobnie jak było w Anglii, ale możemy odetchnąć z ulgą. Tak, czy można mówić, że mamy powtórkę z 2002 roku, kiedy Jacques Chirac stanął naprzeciwko Jeana Marina Le Pena w drugiej turze wyborów? No tak, do pewnego stopnia myślę, że możemy tak to ocenić, choć istotna różnica to polega na tym, że Jacques Chirac był przedstawicielem tradycyjnych sił politycznych, ustabilizowanych, prawda? Nurtu politycznego osadzonego mocno w realiach politycznych francuskich od dawna, natomiast Macron jest w jakiejś mierze wolnym strzelcem, nie stoi za nim partia polityczna, co jest wyrazem moim zdaniem bardzo głębokiego kryzysu francuskiego systemu politycznego. Ten przejaw, fakt, że obie partie rządzące w ostatnich czasach nie znalazły się w drugiej turze wyborów, to jest bardzo głęboki kryzys w moim przekonaniu. Natomiast różnica istotna to jest taka, że mimo wszystko Front Narodowy w stosunku do tamtych wyborów poczynił znaczny postęp i nie jest to taki postęp, jakiego oczywiście spodziewała się Marine Le Pen i jej zwolennicy, ale daleko idący. I obawiam się, że to, co nas czeka, to jest polityka prowadzona w taki sposób przez pana Macrona, która napędzi w następnych wyborach jeszcze większy wzrost głosów na Front Narodowy. A proszę powiedzieć, publikacja dokumentów między innymi finansowych sztabu Emmanuela Macrona pomogła mu czy przeszkodziła w tej kampanii? Jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co tam jest w tych dokumentach. To jest 9 gigabajtów dokumentów i one na pewno posłużą przeciwnikom Macrona w kampanii wyborczej w czerwcu. Natomiast ja się tutaj zgodzę z panem Zbigniewem, że to jest rzeczywiście kryzys ogromny elit politycznych Piątej Republiki. Tak naprawdę, tak jak pani tu powiedziała, że możemy odetchnąć z ulgą, ja myślę, że wcale nie. To znaczy, jeżeli elity europejskie odetchną z ulgą, to właśnie w 2022 roku doprowadzą do zwycięstwa Marine Le Pen, ponieważ Francję toczy kryzys i od lat wskaźniki gospodarcze się pogarszają, zwłaszcza bezrobocie tak naprawdę stoi w miejscu, to jest około 10% w tej chwili. To jest w porywach nawet 5,5 miliona ludzi, w zależności od tego, jak oni są, czy są zupełnie bezrobotni, czy też częściowo bezrobotni. To jest ogromna rzesza obywateli francuskich, którzy czują się jakby porzuceni przez państwo. Tak komentujemy na gorąco wybory parlamentarne, wybory prezydenckie we Francji. Słuchają państwo specjalnego wydania audycji Trzy Strony Świata. Francuzi wybrali Emmanuela Macrona na ósmego prezydenta Piątej Republiki Francuskiej. Sondaże Exit Poll pokazują, że głosowało na niego 65,5% wyborców. Trzy strony świata. No to kilka faktów z życiorysu nowego prezydenta. Przedstawi je Łukasz Karusta. Jeszcze kilka lat temu nikt prawie o nim nie słyszał. Były bankier i minister gospodarki. Studiował m.in. w prestiżowej paryskiej szkole elit. Ukończył też filozofię. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Dla najbliższych Manu. Mówi o sobie, że jest dzieckiem prowincjonalnej Francji. Urodził się w 150-tysięcznym Amiens na północy kraju. W czasie kampanii lubił podkreślać, że nie jest przedstawicielem elit ani dużych francuskich partii. Ale przecież jeszcze będąc bankierem w poprzedniej kampanii zakulisowo doradzał François Hollande. Po jego wygranej w 2012 roku został zastępcą szefa prezydenckiego gabinetu i przekonywał Pałac Elizejski do bardziej prorynkowej polityki. W 2014 roku został ministrem gospodarki, a w ubiegłym założył własny ruch polityczny pod nazwą En Marche, naprzód. Nie jest więc politykiem bez doświadczenia. Obiecywał, że jest politykiem antysystemowym spoza tego układu partii socjalistycznej. Przecież nie wziął udziału w prawyborach partii socjalistycznej. No ale okazuje się, że przyciąga tę skompromitowaną klasę polityczną i to może też być przyczyną spadku jego popularności. Tak mówił Łukasz Jurczyszyn z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeśli chodzi o program, bardzo dużo poświęca w nim miejsca na Unię. Mówi, że chciałby przekształcenia wspólnoty w federację. Chciałby zorganizować konwencje demokratyczne, które miałyby dyskutować nad przyszłością Unii. Często odnosi się też do najmłodszych wyborców. Podkreślał na przykład znaczenie programu Erasmus, który chciałby rozszerzyć, stawiając za cel, aby przynajmniej co czwarty młody Francuz wyjeżdżał na semestr do innego państwa Unii. Dużo mówi też o konieczności przeprowadzenia pilnej restrukturyzacji francuskiej gospodarki. W jej uzdrowieniu widzi sposób na rozbudzenie niemiecko-francuskiego silnika, który napędza Unię. Macron chciałby też stworzenia oddzielnego budżetu strefy euro, co może doprowadzić do Europy dwóch prędkości, ale z drugiej strony mówi o konieczności wzięcia pod uwagę nierównego rozwoju państw członkowskich. Swoją prounijność podkreślał wyjątkowo często, głównie w kontraście do Marine Le Pen, mówi Marcin Darmas z Uniwersytetu Warszawskiego. Macron przedstawiony przez establishment dziennikarski jako kandydat, powiedzmy, globalizacji, liberalizmu i globalizacji i takiego dużego rzeczywiście entuzjazmu europejskiego, że bez oglądania się na Europę Francja nie ma już tego potencjału ekonomicznego, żeby się odwrócić plecami od Unii Europejskiej. Macron domaga się też ustanowienia minimalnego zestawu praw socjalnych w sferach takich jak edukacja, ochrona zdrowia, świadczenia dla bezrobotnych i płaca minimalna. Podkreśla, że przyjęcie uchodźców z Syrii to obowiązek moralny. Opowiada się za równomiernym rozmieszczeniem uchodźców między kraje Unii Europejskiej. W wielu kwestiach zmieniał zdanie albo czerpał z założeń różnych opcji politycznych. Trudno znaleźć jeden spójny program. Krytycy mówili złośliwie, że ma on więcej programów niż pralka, a krytyków ma sporo, choć chyba jeszcze nikt tak szybko nie zjednał sobie tak wielu zwolenników. Ça, ça Jest francuskim Kennedym. Ma ogromną wyobraźnię, jest nowoczesny. Głosuje już od 30 lat, a jeszcze nigdy nie widziałam takiego fenomenu. Żyjemy w cynicznym i złowrogim świecie, a Macron nigdy nie jest cyniczny. Sporą rolę w politycznej karierze Macrona odgrywa jego żona Brigitte. Śledzi wszystko, co na temat męża piszą i mówią media. Pomaga mu też redagować przemówienia. Nowy francuski prezydent zapowiada, że nie będzie ona tylko ozdobą u jego boku, ale będzie pełniła aktywną rolę. Zawsze była dla niego bardzo ważna, dokładniej od 15 roku życia, bo tyle miał Macron, gdy poznał swoją o 24 lata starszą przyszłą żonę. Była jego nauczycielką francuskiego i prowadziła kółko teatralne. Rok później rozkwitł romans. Teraz złośliwi mówią, że Brigitte nie będzie pierwszą damą, a pierwszą mamą Francji. Sam 39-letni Macron będzie najmłodszym prezydentem Piątej Republiki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 20, specjalna audycja po prezydenckich wyborach we Francji. Proszę Państwa, En Marche, organizacja utworzona przez Emmanuela Macrona. Na ile to jest organizacja niezależna? Mówimy nowa twarz, a może to jest po prostu projekt innej dużej partii? Ja myślę, znaczy, odnosząc się do uwagi takiej z niepokojem na temat kryzysu elit politycznych we Francji, ja bym raczej upatrywała ruch En Marche jako może nadzieję właśnie ruchu takiego demokratycznego, pozapartyjnego. No, trudno to porównywać do polskich warunków, ale jeżeli w Polsce mieliśmy ruch i mamy ruch typu KOD na przykład, który deklaruje oderwanie od świata polityki, En Marche jest no jednak fenomenem, to jest od kwietnia 300 tysięcy ludzi, którzy się zmobilizowali w reakcji na to, co się dzieje w świecie politycznym. Patrzę na to na co dzień, ponieważ rzeczywiście 50% życia spędzam we Francji, także jestem wcieleniem tej przyjaźni polsko-francuskiej, patrząc z jednej strony krytycznie, a z drugiej z wielką nadzieją na to, że może właśnie w tym ruchu obywatelskim, jednak ukształtowanego demokratycznie, świadomej części społeczeństwa francuskiego, jest trochę nadziei na odbudowę również tych zaległości ekonomicznych, edukacyjnych, które Macron wpisał sobie do programu. Opowiedzmy trochę o tym ruchu. On ma jakąś strukturę, jak on jest zbudowany? Coś wiemy więcej na ten temat? On może być poważną organizacją na scenie politycznej? Za chwilę wybory parlamentarne. No ja właśnie rozumiem go jako nową partię polityczną tak naprawdę, która w czerwcu przejmie schedę prawdopodobnie po partii socjalistycznej, która według sondaży straci znaczącą, no tam w tej chwili partia socjalistyczna ma bodajże 337 mandatów, a według sondaży ona zdobędzie może koło 50 mandatów, czyli to jest klęska, to jest kompletna tragedia partii socjalistycznej. I na pewno wielu, jeżeli ta łódź pod nazwą Partia Socjalistyczna tonie, to na pewno do En Marche będzie chciało przejść wielu rozbitków, by nie utonąć. I to jest największe zagrożenie. To nie jest szalupa. No właśnie, znaczy to jest największe zagrożenie dla Macrona, który jednak należy w jakimś sensie, on jest połowicznie należy do tej elity Piątej Republiki. No właśnie. Jednak jest absolwentem Lena, jest a częściowo jest właśnie taką nową twarzą, takim idealnym produktem marketingowym trochę nowej rzeczywistości demokracji medialnej. Także ja to widzę nieco inaczej. Aha. Macron jest politykiem, którego skonstruowały w wielkiej mierze media, zastępując partię polityczną, partie polityczne. To jest bardzo niedobre zjawisko dla demokracji, dlatego że prawda, kiedy prasa, kiedy media spełniają rolę partii politycznych i lansują kandydatów na prezydenta i tak dalej, prawda, a nie stoją za nimi właśnie zorganizowane siły polityczne, bo En Marche nie jest zorganizowaną siłą polityczną i naprawdę nie wiadomo, czy będzie, no to jest to niedobre świadectwo stanu owej demokracji i mi się wydaje, że nie powinniśmy tracić z pola widzenia faktu, że choć Macron i Trump są to zupełnie różni ludzie i różni politycy, prawda, obaj pochodzą z tego samego typu kryzysu instytucji demokratycznych, prawda? A mianowicie właściwie spoza układów partyjnych. Tak jak Trump nie miał poparcia, w znacznej mierze nie miał poparcia swojej własnej partii, prawda? Tak Macron również się pojawia i to jest dla mnie przejaw bardzo charakterystycznego, niebezpiecznego kryzysu tych instytucji. Zastanawiam się, jak produkt, jak pan mówi, medialny będzie teraz realizował program, w którym mówił o bezpieczeństwie, o walce o nową Europę. Czy to jest w ogóle możliwe w takim układzie? Znaczy ja tutaj ad vocem do tego, tak, co pan powiedział. To znaczy, ja myślę, że to nie do końca tak. Znaczy i tak, i nie. Bo na przykład partia, dawna partia, znaczy istniejąca nadal, partia prawicowa, czyli dawne LUMP, a w tej chwili Republikanie, ona też się wpisała w ten nurt takiej medializacji demokracji, zmieniła swoją nazwę właśnie, żeby stać się pewnym produktem marketingu politycznego tak naprawdę. W ogóle wprowadzono prawybory, czego nie było wcześniej, żeby też jakby zachęcić, żeby jakby odegrać to show medialne, żeby jednak ludzie szli, zainteresowali się polityką. Także no z jednej strony owszem, zmieniają się struktury polityczne, one są troszkę inne, ale to nie znaczy, że sama polityka, jak sądzę, Piątej Republiki się aż tak bardzo zmieni, o ile nie zmieni się konstytucja, czyli nie powstanie nowa republika. Ale ja nie sądzę, żeby te wybory w czerwcu tak bardzo przeorały jednak tę rzeczywistość, bo według tych samych sondaży, o których tu mówiłem, prawdopodobnie Republikanie właśnie i En Marche będą głównymi siłami politycznymi, czyli w jakimś sensie umiarkowani liberałowie i neoliberałowie, jeśli możemy tak powiedzieć. Ale do czerwca zdążą zbudować strukturę taką, która może wystartować w wyborach parlamentarnych? To niedużo tak, zostało. Tak, moim zdaniem spokojnie. Znaczy już mają ogromną, mają pieniądze, mają poparcie, mają członków, jakby nie będzie z tym żadnego problemu. Poza tym na pewno wielu się znajdzie znajdzie właśnie rozbitków z tego okrętu Partia Socjalistyczna. Część elit przepłynie jakby naturalnie do En Marche. No i to jest tak naprawdę największe zagrożenie moim zdaniem, bo to jest pytanie, czy Francja pod takim kierownictwem jest zdolna do reformy i czy jest zdolna do reformy Unii, żeby tak naprawdę to zwycięstwo nie okazało się zwycięstwem pyrrusowym. No, reformę Unii on zapowiada Europę dwóch prędkości po prostu, czyli taką dosyć twardą linię. Tak, i ja myślę, program Macrona jednak, znaczy nie, ja bym nie porównywała go do Trumpa, ponieważ on jednak ma doświadczenie polityczne. Z jednej strony, jak tutaj panowie wspominali, u bazy jest bankierem, finansistą. Z drugiej strony jednak otarł się już mimo swojego młodego wieku o gabinety ministerialne. Ma taką żyłkę jednak lewicową, co bym mu zapisała na plus. Natomiast ma również pragmatyzm ekonomiczny. Obawiam się tylko, skąd na realizację programu weźmie pieniądze. A z drugiej strony, nawiązując do tego, co pan mówił, jeśli chodzi o budowę od czerwca chociażby parlamentu, tak jak proponuje Macron, ma na to czas i tutaj byli podobni z Marine Le Pen, a mianowicie jedno i drugie proponowało zmniejszenie ilości deputowanych. Może, miejmy nadzieję, że jeszcze dodając do tego to, co jest w jego programie, że chciałby mieć powiedzmy 50% polityków w gabinetach ministerialnych, ale 50% rzeczywiście technicznych specjalistów w każdej branży, może to dałoby szansę Piątej Republice właśnie wyjść z kryzysu ekonomicznego, politycznego. I na to miałby czas, bo jednak on ma struktury, En Marche ma struktury nietypowo polityczne, takie jak stare partie, ale te struktury jednak już się zbudowały. Ale myślą państwo, że w kampanii parlamentarnej to En Marche pójdzie z takimi samymi hasłami, z jakimi szedł Macron? Ja myślę, że jest bardzo trudno przewidzieć, jak to będzie wyglądało, dlatego że moim zdaniem ta partia, właściwie ten ruch En Marche, jest w dalszym ciągu bardzo magmowy, bardzo słabo ustrukturyzowany. Nie wiem, jak te wydarzenia się potoczą w tych bardzo krótkich terminach związanych z wyborami parlamentarnymi, jak to będzie wyglądało. Nie przewiduję na przykład jakiegoś daleko idącego przejścia ze strony Partii Socjalistycznej do niego. Tę partię miałem okazję poznać nieźle i moim zdaniem nie jest to partia, która, od której mnóstwo ludzi odleci do Macrona. A przede wszystkim dlatego, że jest to partia, która bardzo mocno przeżyła rządy Hollande'a i jego katastrofę, prawda, do której tę partię doprowadził. To raz. A dwa, że jest to w oczach mnóstwa socjalistów, którzy mieli duże problemy z głosowaniem dzisiaj, o tym też wiem, na niego. Jest to skrajny neoliberał, prawda? Polityk, który absolutnie nie jest kojarzony przez bardzo wielu działaczy tej partii i członków z niczym lewicowym. Tylko, prawda, jako bardzo radykalny neoliberał jest on postrzegany, jako człowiek, którego program wyborczy, dobrze przeanalizowany, moim zdaniem, nie tylko moim, wskazuje na to, że szykuje on rozbicie ostatnich bastionów oporu społecznego, ostatnich bastionów osłon społecznych, które istnieją we Francji i obejmują jeszcze część pracowników, i wprowadzenia bardzo brutalnego mechanizmu konkurencji między pracownikami na dole drabiny społecznej. Oczywiście konkurencji, która będzie znakomicie nakręcała w przyszłości głosowanie na Front Narodowy, dlatego że tego rodzaju konkurencja wprowadzana przez neoliberalizm na dole drabiny społecznej powoduje te ksenofobiczne i bardzo radykalne, nacjonalistyczne, antyimigranckie nastroje. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 32 minuty po 20. Otwiera się nowa karta nadziei i zaufania, powiedział po zwycięstwie agencji AFP Emmanuel Macron, który zdobył, przypomnę, 65,5% głosów w wyborach prezydenckich we Francji. Słuchają Państwo specjalnego wydania audycji Trzy strony świata. A na ile wybór Francuzów spełnił oczekiwania Europy? O tym, jakie one były. Nasi korespondenci. Marine Le Pen from the Front National is trying to. U Francji patrzyły z zaciekawieniem brytyjskie media, ale nie tylko. Po Brexicie i Trumpie nie chcemy już niespodzianek. Ten tytuł z Guardiana, cytat z jednego z wielu żyjących tu francuskich imigrantów, mówił wszystko. Absolument. No. Dla Marine Le Pen to zdecydowanie przeważające stanowisko. Większość komentatorów na wyspach myślało podobnie jak francuscy goście. Po pierwszej turze ulga w biznesowym Financial Times i w lewicowym Guardianie, ale też w centroprawicowym Timesie. Wybór Le Pen byłby tragedią dla Francji i dla Europy, pisał centrolewicowy Independent, bo na wyspach, nawet pośród eurosceptyków, popularna jest opinia, że lepiej dla Brytanii byłoby, gdyby wspólnota miała się nieźle, a tego Madame Le Pen raczej by nie gwarantowała. Z drugiej strony architekt Brexitu Mr. Nigel Farage mówił tak. If Le Pen. Gdyby Le Pen wygrała, to Brexit byłby pestką. To byłby koniec europejskiego projektu. Wyniki pierwszej tury były tu często komentowane jako wyraz sprzeciwu dla establishmentu. Prawicowy antyunijny Daily Mail ogłosił francuską rewolucję. W tle pobrzmiewały nuty sympatii i analogie z antyestablishmentowym głosem za Brexitem. I tu jednak głosy pro-lepenowskie były zdecydowaną rzadkością. Frexit jest może kuszący, ale czy jakikolwiek inny pomysł Le Pen może być atrakcyjny dla szanującego się konserwatysty? Pytał w tygodniku Spectator prawicowy komentator Charles Moore. A według sondażu pracowni YouGov 23% Brytyjczyków uważa, że dla brexitowych wysp lepszy byłby Macron. 21% wolałoby Le Pen. Z Londynu Adam Dąbrowski. we Włoszech z Marine Le Pen sympatyzowały wyłącznie niezbyt popularne w Italii media prawicy. Lewicowa La Repubblica i centrowa Corriere della Sera, najważniejsze gazety Italii, zdecydowanie wspierały Macrona, wskazując, że w odróżnieniu od ksenofobicznej i autorytarnej konkurentki jest prounijnym demokratą. Prezydent Sergio Mattarella i premier Paolo Gentiloni wielokrotnie podkreślali, że Macron jest nadzieją demokratycznej, zjednoczonej Europy. Z liczących się włoskich polityków jedynie Matteo Salvini, szef populistycznej Ligi Północnej, deklarował poparcie dla Marine Le Pen. Silvio Berlusconi, przywódca centroprawicowej Forza Italia, ogłosił neutralność. Zaznaczył, że nie zgadza się z wieloma punktami programu obojga kandydatów. Jak wynikało z sondaży, mimo generalnie nieprzychylnych Le Pen włoskich mediów, ponad połowa Włochów nie obawiałaby się jej zwycięstwa. Jednak w sporej większości głosowaliby na Macrona. Wszyscy włoscy komentatorzy podnoszą, że Macron, pozbawiony politycznego zaplecza największych partii, może mieć spore trudności w rządzeniu Francją. Podkreślają, że w tej sytuacji niesłychanie ważny będzie rezultat czerwcowych wyborów parlamentarnych. Piotr Kowalczyk, Polskie Radio, Rzym. W Rosji z dużym zainteresowaniem obserwowano zarówno przebieg kampanii wyborczej i pierwszej tury, jak i drugą turę wyborów prezydenckich we Francji. Powodów jest kilka, ale najważniejszy to budowanie w Europie obozu prorosyjskiego. W przypadku Francji dla Moskwy korzystne byłoby zwycięstwo Marine Le Pen. Szefowa nacjonalistycznego ruchu narodowego niedawno odwiedziła Moskwę, gdzie spotkała się z prezydentem Władimirem Putinem, a sam fakt przyjęcia francuskiej polityk na Kremlu został przez komentatorów potraktowany jako przejaw sympatii. Liderka Ruchu Narodowego wielokrotnie zapowiadała też, że po ewentualnym zwycięstwie zamierza odbudować kontakty francusko-rosyjskie, a także będzie naciskać na struktury Unii Europejskiej w sprawie zniesienia sankcji wobec Rosji. Przy okazji wyborów w rosyjskiej prasie rozpisywano się o dwóch skandalach. Jeden dotyczący zarzutów wobec rosyjskich służb specjalnych, które zdaniem francuskich polityków miały próbować wpływać na kampanię wyborczą, a drugi dotyczył ostrych, krytycznych uwag jednego z kandydatów Emmanuela Macrona pod adresem rosyjskiej prasy państwowej, która w jego ocenie miała być narzędziem Kremla w rozgrywaniu francuskiej sceny politycznej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ucieszyłabym się, gdyby wygrał Emmanuel Macron, ponieważ konsekwentnie opowiada się za polityką proeuropejską. Tak w jednym z wywiadów powiedziała kilka dni temu Angela Merkel, dodając, że jego zwycięstwo byłoby pozytywnym sygnałem dla europejskiego politycznego centrum, które także w Niemczech należy wspierać. Wszystkie niemieckie media przez ostatnie dwa tygodnie wspierały Emmanuela Macron. Jeżeli Francuzi go wybiorą, to opowiedzą się za Europą. Jeżeli z kolei wybiorą Marine Le Pen, to znaczy, że chcą Frexitu, napisała w komentarzu agencja DPA. Zwycięstwo Le Pen bez wątpienia oznaczać będzie koniec Europy, jaką znamy, napisał z kolei Bild Zeitung, dodając, że ewentualna realizacja wyborczych zapowiedzi szefowej Frontu Narodowego, takich jak wyprowadzenie Francji ze wspólnoty oraz ze wspólnej waluty, byłoby katastrofą także dla Berlina. Nikt w Niemczech nie miał wątpliwości, że ewentualna wygrana Marine Le Pen negatywnie wstrząśnie całą Unią Europejską. Tuż przed dniem wyborów federalny minister sprawiedliwości Heiko Maas ostrzegał przed głosowaniem na Marine Le Pen. Historia nas nauczyła, że wolność i pokój nie są dane raz na zawsze, więc musimy zrobić wszystko, aby neonacjonaliści nie zniszczyli Europy, powiedział Heiko Maas w wywiadzie dla Rheinische Post. Dla specjalnego wydania Trzech Stron Świata Waldemar Maszewski, Berlin. No to teraz, drodzy Państwo, Marine Le Pen. Jaka będzie jej dalsza droga polityczna? To koniec jej kariery, czy dopiero początek? Proszę. Moim zdaniem to jest duża niewiadoma oczywiście, ale już w dzisiejszych popołudniowych godzinach we Francji zaczęły podnosić się głosy, pojawiać się komentarze na temat tego, że kiedy prawda wynik wyborów już był sygnalizowany przez te źródła belgijskie właśnie, przez Le Soir i tak dalej, że może to zwiastować i prawdopodobnie będzie zwiastowało kryzys w łonie Frontu Narodowego, dlatego że jest to duża porażka. Jakaś granica ustalona w gremiach kierowniczych czy w frakcjach, bo oczywiście we Froncie Narodowym działają różne frakcje. Jest to zlepek bardzo różnych nurtów skrajnie prawicowych. Nie jest to partia bardzo jednolita. W każdym razie liczono na to, że ona przekroczy 40% przynajmniej i że to był taki pewien próg bardzo istotny, prawda? Tutaj wynik jest znacznie gorszy niż te 40%. Praktycznie rzecz biorąc prawie o 5% niżej, więc może to spowodować w tej partii spore zamieszanie i ewentualną walkę o przywództwo. Chociaż nie jest wcale powiedziane, że jest to partia przygotowana do tego rodzaju rzeczy, ale one mogą nastąpić. Wydaje mi się, że należy się z tego rodzaju możliwością liczyć. To znaczy jej przyszłość, Marine Le Pen, moim zdaniem nie jest pewna. Będzie to silna opozycja czy słaba opozycja? Ja myślę po pierwsze, że historia Frontu Narodowego we Francji od lat, no mniej więcej właśnie od tego 2002 roku, kiedy stał się poważnym zagrożeniem dla demokracji, jest trochę taką historią rodzinną. Mhm. I tutaj znaczy miałabym nadzieję na zagrożenie dla tego ruchu politycznego, ponieważ no, funkcjonuje coś takiego jak klan Le Penów, zaczynając od Jean-Marie, w tej chwili jego córka, z którą zresztą jest mocno skonfliktowany, i to jakby jako ilustracja do pana, który mówił o frakcjach w tej partii. Także była frakcja ojca, frakcja córki, a w tej chwili mamy również frakcję skrajnie prawicową, quasi faszystowską, siostrzenicy Marine Le Pen. Marion, która w pewnym momencie była najmłodszą deputowaną w parlamencie francuskim. No, Marine Le Pen jest trochę za bardzo na lewo, jak dla niej i dla frakcji, która za nią stoi. I myślę, że Marion mogłaby przejąć schedę po wspaniałej cioci i pociągnąć za sobą właśnie ludzi rozczarowanych, ludzi pozostawionych i na pastwę kryzysu, i na pastwę swoich niemożności. Ale to wtedy do łask wróciłby ojciec, prawda? Nie, ojciec już. To już nie jest jego... Nie, bo ona się bardzo odżegnywała od tego, co mówił swojego czasu ojciec, prawda? Odżegnywała się od wszystkich jego twierdzeń. No i to schedę po ojcu przejmie wnuczka, czyli właśnie Marion Le Pen, która jakby rośnie w siłę, i dlatego no, zadziwiające jest to, że w demokratycznej Francji, w Piątej Republice, mamy historię rodzinną, polityczną, która urasta do rangi kryzysu politycznego. Więc no, widzę Marion Le Pen jako przyszłość dla Frontu Narodowego, który mam nadzieję spotka kontrę w innych środowiskach. Pan Adam Puchejda, jaka będzie przyszłość Frontu Narodowego? Ja myślę, że Front Narodowy przede wszystkim ma problem, bo musi się rozliczyć z wszystkich tych pieniędzy, jakie otrzymał od Rosjan. Tak. I nie wiadomo, jak to zrobi teraz, ale no, co będzie z Marine Le Pen? Ja bym powiedział tak, że z jednej strony ona oczywiście przegrała, ale z drugiej strony odniosła ogromny sukces jednak, bo zwyciężyła jej strategia. Znaczy strategia takiego umiarkowania, chowania pod dywanem tych wszystkich antysemickich historii. I tak naprawdę być może ona popełniła błąd, że ona na przykład zaczęła mówić w sposób jakby wyrazisty i otwarty na przykład o tej sprawie deportacji Żydów w 1942 roku przez państwo francuskie. Raczej ja byłem zaskoczony na przykład, że ona to w ogóle zaczęła poruszać i zaczęła mówić o tym tak otwarcie. I myślę, że to jakoś się też przyczyniło do tego, że jednak wątki historyczne bardzo wyraźnie tutaj wyszły na pierwszy plan i jakoś też jej przeszkodziły wygrać. Natomiast co dalej z nią będzie? No nie wiem, ja myślę, że ona ma jednak silną pozycję i że... Ale 5 lat to jest bardzo długo. Czy ona wytrzyma do kolejnych wyborów? Zobaczymy, jeżeli na przykład Macron tak naprawdę, tak jak Hollande, nie uda mu się ograniczyć na przykład bezrobocia, nie uda mu się zreformować Unii, to wszystko jest możliwe. No bo program Macrona to głównie hasła, prawda? Tam jakoś tak trudno się dopatrywać konkretów. Nie, to nieprawda, że to tylko hasło. Znaczy ta kampania była rzeczywiście bardzo populistyczna po obu stronach. No i tak naprawdę zarówno Macron, jak i Le Pen używali strachu przede wszystkim, bo Macron straszył Marine Le Pen i rozpadem Unii, a ona straszyła Unią z kolei. I właśnie pojawił się ten podział na globalistów, prawda, i lokalistów, albo nacjonalistów, jak mówił Macron, który zresztą też mówił, że wygrana jakby Marine Le Pen, to w pewnym sensie wraca groźba nawet wojny. On użył takiego sformułowania podczas jednej z debat. Także... Ale to, ja się nie zgodzę, to możemy w drugiej części porozmawiać o tym, ale ja się nie zgodzę, że tutaj nie ma w ogóle programu. Znaczy on jest, tylko on może być... ja myślę, że on jest pragmatyczny, na ile on... Bo tutaj pan Zbigniew mówił, że on jakby jest w ogóle nie jest lewicowy i że tak naprawdę wróci konkurencja między pracownikami na dole. Może pan powie coś więcej, co pan ma na myśli. Natomiast ja nie sądzę, żeby... No, w skrócie... To jest ogromne wyzwanie tak naprawdę dla nas wszystkich, bo jeżeli on sobie nie poradzi, to Europa przegra na pewno. No właśnie, Europa jest przed całym maratonem. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 15 minut godzina 21. Marine Le Pen, która przegrała niedzielne wybory prezydenckie we Francji, powiedziała, że wynik, jaki uzyskał jej skrajnie prawicowy Front Narodowy, jest historycznym sukcesem tej partii, która będzie główną opozycją teraz dla Emmanuela Macrona, zwycięzcy prezydenckich wyborów we Francji. Słuchają państwo specjalnego wydania audycji Trzy strony świata. Zacząłem tę audycję od stwierdzenia, że rozstrzygnięty został kolejny etap europejskiego wyborczego maratonu. A jakie będą kolejne? O tym opowie państwu Łukasz Karusta. No właśnie, przed Europą jeszcze sporo pytań, a odpowiedzi już w najbliższych miesiącach. Najpierw wybory w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy 8 czerwca pójdą głosować w przedterminowych wyborach parlamentarnych. To idea Theresy May, która, jak mówi, potrzebuje pewności, stabilności i silnego przywództwa. I ma na to szansę, bo według sondaży w głosowaniu premier May, dotychczas rządząca bez bezpośredniego mandatu demokratycznego, może liczyć na znaczne zwiększenie przewagi swojej partii w Izbie Gmin, gwarantując rządowi większy komfort podczas negocjacji w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Nie biorę niczego za pewnik, nie jestem pewna zwycięstwa, ale tu nie chodzi tylko o to, kto wygra, tu chodzi o to, by wciąż walczyć. Walczyć o najlepszy wynik negocjacji brexitowych dla rodzin i firm w całej Wielkiej Brytanii, tak żeby utrzymać wzrost gospodarczy i żeby pozytywne skutki były widoczne przez najbliższe lata. 3 dni później oczy Europy znowu zwrócone będą na Francję. 11 i 18 czerwca odbędą się tam wybory parlamentarne, a ruch Macrona wcale nie musi ich wygrać. Macron co prawda desygnuje premiera, ale to nie znaczy, że dostanie poparcie parlamentu. A nawet jak je dostanie, to wcale nie jest pewne, że uda mu się utworzyć koalicję, która jego propozycję będzie przeprowadzać przez ten parlament. Potem pora na Niemcy. Jesienią odbędą się wybory do Bundestagu. Tu trzęsienia ziemi raczej nikt nie przewiduje, no ale któż przewidywał jeszcze 2 lata temu zwycięstwo Donalda Trumpa. Na razie rysuje się coraz większa przewaga CDU Angeli Merkel nad SPD Martina Schulza. Ostatnie sondaże dają im odpowiednio 36 i 29% poparcia. Alternatywa dla Niemiec, antyimigrancka populistyczna partia, może liczyć na 11% poparcia. Na tym skończy się europejski maraton wyborczy, który, przypomnijmy, zapoczątkowały wybory w Austrii i Holandii. Tam także nie udało się wygrać eurosceptycznym siłom. Teraz kolejny krok ku jedności Unii zrobiła Francja. No właśnie, zaczęliśmy o programie Emmanuela Macrona, bo o ile z Marine Le Pen jest prosta sprawa, w 3 hasłach można ten program zawrzeć. Wyjście z Unii Europejskiej ewentualne, a przynajmniej referendum w tej sprawie, wyjście ze strefy euro, porządek z emigrantami, no to Emmanuela Macrona tak hasłowo i szybko określić nie było można. Nie, no można było, znaczy no właśnie to no. Było tak. Jeszcze większa integracja europejska. Okej. Okay. Wspólny budżet strefy euro, minister finansów strefy euro. A dla Francji? Dla Francji, w sensie co zmieni we Francji, no to zmienia drastycznie jakby sytuację gospodarczą Francji, prawda? Znaczy to jest jeszcze głębsza integracja europejska, jednocześnie, no jakby powiedzieli przeciwnicy, jeszcze większa globalizacja. A Macron by powiedział, że to jest pomoc francuskim przedsiębiorstwom, które bez Unii sobie nie poradzą, albo wejdą, no bo ta kampania była taka, te były dwie strony, one miały w zasadzie lustrzane trochę odbicie, znaczy jeżeli Marine Le Pen mówiła, że wyjdziemy z Francji, to pomoże naszej gospodarce, to Macron mówił nie, bo jeżeli wyjdziemy, to nasza gospodarka się wejdzie w jeszcze większy kryzys, prawda? I na tak, przynajmniej jeśli chodzi o gospodarkę, tak wyglądał tutaj te kwestie makrogospodarczy, tak wyglądał podział. Ale były jednak kwestie bardziej precyzyjne, związane również z sytuacją, w jakiej jest francuska gospodarka. Trzeba pamiętać, że od czasów premiera Jospin, który wprowadził nam 35-godzinny tydzień pracy, rozpoczęła się równia pochyła gospodarki francuskiej. I Macron jako jedyny tak naprawdę wśród kandydatów w ogóle poruszał ten problem od samego początku, że coś z tym trzeba zrobić. Im bliżej było do wyborów, tym ta jego radykalna na początku postawa, że trzeba jednak wrócić może do dawnego schematu, no ograniczył się na koniec do jakby trójstronnych komisji między związkami zawodowymi, pracodawcami i stroną rządową, która ma doprowadzić do jakiejś liberalizacji, żeby przedsiębiorstwa mogły mieć większą swobodę decydowania, kto i ile ma pracować. To, o czym pani mówi, to bardzo delikatna, mam wrażenie, sfera, bo przecież pamiętajmy, no, rok temu przez Francję przechodziły protesty przeciwko właśnie takiemu podejściu. Tak, i właśnie dlatego zliberalizował to podejście. Ale to jest droga wymuszona przed gospodarką francuską. Nie da się zbudować gospodarki pracując coraz mniej. A jednocześnie trzeba zadbać o to, żeby te ruchy związkowe nie zdetonowały już na samym wstępie tego procesu. W momencie, kiedy Macron chce liberalizować i dać przedsiębiorcom możliwość więcej pracować, płacić ludziom więcej. Jednocześnie chcę zmniejszyć podatki, które płacą małe i średnie przedsiębiorstwa, które tak naprawdę są ewentualną osią rozwoju gospodarki francuskiej. To są bardzo konkretne elementy programu, które on proponował. Trzeba pamiętać również tutaj mówiliśmy o Erasmusie i o jego zainteresowaniu edukacją. To on w swoim programie mówił, że w klasach nie powinno być, zwłaszcza w takich klasach priorytetowych, jak on je nazywał, nie powinno być więcej niż 12 uczniów, bo może trzeba by się zająć edukacją, bo jeśli nauczymy małego Francuza dobrze czytać i liczyć, będzie dobrym studentem, a potem dobrym pracownikiem, będzie budował gospodarkę. Tak, Zbigniew Kowalewski, Le Monde Diplomatique. Tak, no widzę to inaczej, nie indywidualnie, dlatego że śledziłem opinie rozmaitych środowisk lewicowych francuskich na temat Macrona, również tych środowisk, które wzywały do głosowania w drugiej turze na Macrona, bo może nawet warto wiedzieć o tym, że partia komunistyczna wzywała do głosowania na niego w bardzo energicznym tonie, określając przeciwniczkę Macrona jako faszystkę. I, że tak powiem, pod hasłami mobilizacji antyfaszystowskiej prowadząc tę kampanię. Środowiska związane z ruchem Mélenchona na lewicy, rozległe środowiska w partii socjalistycznej odnoszą się bardzo krytycznie do programu wyborczego Macrona, ale nie tylko do jego programu, również do jego powiązań, mianowicie do faktu, że oceniają go jako polityka bardzo silnie związanego z wielkim kapitałem i reprezentującego zdecydowanie jego interesy. Również redakcja naszego pisma francuska w artykułach, które ukazały się w tym naszym, we francuskiej wersji naszego czasopisma i częściowo również po polsku, ocenia w bardzo jednoznaczny sposób jego program, a mianowicie, jak powiedziałem, jako program neoliberalny, który zasadniczo zmierza do tego, żeby zlikwidować ostatnie twierdze, można tak to określić, osłon socjalnych, określonych pozycji zawodowych uzyskanych historycznie przez określone zawody, skasowania tego wszystkiego na rzecz właśnie tego, co określiłem jako bardzo wzmożona konkurencja między pracownikami. Konkurencja, która została uruchomiona już przez poprzednie rządy na bardzo dużą i poważną skalę, również przez rząd socjalistyczny Hollanda. Jest to polityka, która skutkuje zaostrzeniem konkurencji między płciami na rynku pracy, między pokoleniami, między sektorem prywatnym a sektorem publicznym, między tymi samymi zawodami i tak dalej, prawda? Ona właśnie kasuje te ostatnie bariery, które zapobiegały tego rodzaju konkurencji, o które ruch związkowy tradycyjnie walczył, francuski, prawda? Oczywiście nie mogę się zgodzić z poglądem, że ruch związkowy francuski stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla gospodarki francuskiej, dlatego że to nie ten ruch tę gospodarką zarządza, kieruje, decyduje o ich kierunkach, prawda, i tak dalej, tylko przeciwnicy tego ruchu po przeciwnej stronie barykady tradycyjnie, w związku z czym jest to ruch, który jedynie może stawiać opór i nic więcej, i który zarządów Hollanda stawiał bardzo silny Ale opór. Z tego, co pan mówi, wynika, że ta sytuacja społeczna we Francji będzie się zaostrzała. Czy to znaczy, że to da szansę na drugi oddech Frontowi Narodowemu? No, czy na drugi oddech Frontowi Narodowemu, to jest bardzo możliwe z tego względu, ja to powiedziałem zaraz na początku, że jest to możliwe, dlatego że polityka coraz bardziej radykalnie neoliberalna, prowadzona przez kolejne rządy, przekłada się na wzrost siły Frontu Narodowego. Prawda? A ponieważ ja przewiduję, że Macron będzie prowadził również i nawet ostrzejszą politykę neoliberalną niż prowadził ją Hollande, w związku z czym będzie to jeszcze silniej napędzało Front Narodowy, co oczywiście nie znaczy, że na tym, że do tego, że się sprowadzi, dlatego że Francja nie dzieli się jedynie na Front Narodowy, prawda, i obóz Macrona, tylko również na potężne w dalszym ciągu siły społeczne, które w tym kraju istnieją, panowi, i które się sytuują. Panu Adamowi Puchejdzie oddam teraz głos i musi pan zawrzeć puentę do naszej audycji w tym. Tak, w tej znaczy, moja puenta jest tylko taka, znaczy, że tutaj moglibyśmy rzeczywiście zrobić osobną audycję, tak naprawdę co chce zrobić, jakie zmiany chce prowadzić Emmanuel Macron. Znaczy, myślę, że na ten temat będzie jeszcze sporo dyskusji prowadzonych. Ja nie widzę w nich jakiegoś ogromnego zagrożenia dla świata pracy, jakbyśmy to ujęli językiem lewicowym, to znaczy on jest za uelastycznieniem 35-godzinnego tygodnia pracy, nie za jego zniesieniem, nie rusza płacy minimalnej. Jakby musielibyśmy mówić konkretnie na czym ma polegać ta konkurencja na dole, o jakiej pan mówił. Natomiast ja widzę tutaj różnicę taką, że gdyby Mélenchon był przeciwko Macronowi w tej debacie, to prawdopodobnie też pojawiłoby się taka odpowiedź, że te propozycje lewicy są bardzo hojne, ale tak naprawdę jest pytanie takie, jak one mają być wprowadzone w życie, znaczy za co? Znaczy, to jest pragmatyczna bardzo odpowiedź. Ja myślę, że właśnie Macron wygrywa tym, że on jest pragmatykiem i że pokazuje, tak jak w tej debacie pokazywał, bardzo wyraziście, jak mamy to zrobić. Ja proponuję, że zróbmy to tak. Zobaczymy, jak on będzie to robił. Dyskusję na temat nowego prezydenta francuskiego otworzyliśmy w tej audycji. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Gośćmi moimi byli pani Teresa Figat, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Zbigniew Kowalewski, Le Monde Diplomatique, wersja polska, i Adam Puchejda, Kultura Liberalna, www.rmfclub.pl. Audycję przygotowali Magda Trzaska, Łukasz Karusta i Ernest Zorzuń, a zrealizował Michał Jakubik. To było specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Radio Navigator. A przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiet, zapraszam do Radio Navigatora. Utrudnienie mamy na drodze krajowej numer 8, województwo dolnośląskie, odcinek Jordanów Śląski-Wrocław. Chodzi o miejscowość Kobierzyce. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Droga w tej chwili jest zablokowana. W województwie dolnośląskim mamy też utrudnienie na Piątce. Odcinek Dobromierz-Strzegą w okolicy miejscowości Stawiska. Zderzyły się tam też dwa samochody osobowe. I droga też jest zablokowana. Kłopoty mają też dojeżdżający kierowcy do Warszawy od strony południa. Mamy utrudnienie na ósemce. Doszło do wypadku z udziałem motocyklisty w miejscowości Żabia Wola. Są duże utrudnienia. To wszystkie informacje dla kierowców. Ja życzę bezpiecznej jazdy i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Francja ma już nowego prezydenta, to Emmanuel Macron.